أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Nur suresinin 59. ayeti kerimesinden başlayacak. İnşallah bugün bu sureyi bitirmiş olacağız. Bir önceki dersimizde Nur suresinin 58. ayeti kerimesinde Rabbimiz aile içerisinde, aynı hane halkı içerisindeki insanların hangi saatlerde kapıları çalıp gireceklerini bize bildirmişti. Evet, aynı ev içerisinde olan kimseler sabah namazından önce, yatsı namazından sonra, bir de öğleyin kaylule dediğimiz, öğle istirahat dediğimiz saatlerde kapıları çalarak, izin alarak girecekler demişti. Bugünkü okuyacağımız 59. ayet-i kerime. Evet. Bu ayet-i kerime de onun devamı mahiyetinde. وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلْمُ فَلْيَسْتَأْزِنُوا كَمَسْتَأْزَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Çocuklarınız ergenlik çağına girdikleri zaman kendilerinden önceki büyüklerin izin istedikleri gibi belli vakitlerde onlar da mutlaka izin istesinler. Allah size ayetlerini böylece açıklıyor. Çünkü Allah sınırsız bilgi sahibi olup yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. Birkaç hafta önceki dersimizde dış kapılardan içeriye selam vermeden girilmeyeceğinin kuralını, edebini öğrenmiştik. Bugün de aynı ev içerisindeki insanların birbirlerinin odalarına hangi saatlerde girip girmeyeceklerinin kuralı ve edep kaidesi öğretilmiş oluyor. Evet, 60. ayet. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَاَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Ve bilin ki, cinsi arzu duymayacak kadar kocamış kadınların cazibe ve güzelliklerini açığa vurmak niyeti taşımaksızın dış elbiselerini çıkararak dışarı çıkmalarında bir sakınca yoktur. Ama böylelerinin bile sakınmaları kendileri için daha hayırlı olur. Allah sınırsız bilgi sahibi olup her şeyi işitmektedir. Bazı ihtiyar ninelerimiz var, yaşı 85-90. Mahallede kendi evinden çıkıp kapı karşı komşuya veya birkaç ilerideki komşuya gidebiliyor. Namazdaki kıyafetiyle dış elbisesini, mantosunu veya şalvarını veya değişik şekilde giysisi neyse onu giymeden çıkabiliyor. Rabbimiz bu şekilde cinsi arzu duymayacak kadar kocamış kadınların cazibe ve güzelliklerini açığa vurmak niyeti taşımaksızın dış elbiselerini çıkararak dışarıya çıkmalarına bir sakınca olmadığı açıklanıyor. Yani namazdaki kıyafetiyle konu komşuya gidebilir. Başı örtülü ama dış kıyafetini almamış. Ev içi kıyafetiyle kapı karşı komşuya veya bitişik komşuya gidebilir. Bu bir cevazdır ama böylelerinin bile sakınmaları kendileri için daha hayırlı olur buyuruyor Rabbimiz. Sakınırsa, korunursa, giyinirse daha hayırlıdır. Allah sınırsız bilgi sahibi olup her şeyi işitmektedir, her şeyden haberi vardır. Evet, 61. ayet. لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيزِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ اَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ اَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ اَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ اَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ اَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ مَفَاتِحَهُ اَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا اَوْ اَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Evet, 61. ayet de biraz uzunca ayet. Nur suresi 61. Rabbimiz buyurur ki, kör, topal ve hasta gibi özürlüler için, zayıflık ve acizliklerinden dolayı savaştan geri kalmalarında bir sakınca yoktur. Veya savaşa giden mücahitlerin evlerinin anahtarlarını teslim ettikleri kör, topal ve hastaların mücahitlerin mallarından yemelerinde bir sakınca yoktur. Bu şekilde de mana verilmiş. Tefsirlerimize baktığımızda bu iki mananın dışında üçüncü olarak kör, topal ve hasta kimseler için sıhhatli olan kimselerden yardım kabul etmekte bir sakınca yoktur diye de mana verilmiş. Evet, bunlar muhtaç kimseler. Kör olması hasebiyle gözü görmediği için çalışamıyor, para kazanamıyor. Topal olması hasebiyle, hasta olması hasebiyle bir başkasına muhtaç. Dolayısıyla Müslümanlar mallarını bunlarla bölüşecekler, paylaşacaklar. Bunların da geçimlerini temin edecekler. Bu üç çeşit anlam da verilmiş tefsirlerimizde. Evet, devam ediyor. Bundan sonraki bölümde yine edep kurallarından bahsediliyor. Sizin için de gerek kendi, gerekse çocuklarınızın evlerinde yahut babalarınızın evlerinde yahut analarınızın evlerinde yahut da erkek kardeşlerinizin evlerinde yahut bacılarınızın evlerinde yahut amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde yahut anahtarı size emanet edilmiş olan evlerde veya arkadaşınızın evinde izinsiz olarak yiyip içmenizde bir sakınca yoktur. Bu sayılan kişilerin evlerinde yiyebilirsiniz. Karnın açtır. Bu sayılanların dışındaki kimsenin mutfağına girip yiyemezsin. Belki açlığını belirtirsin, bir şeyler hazırlamasını isteyebilirsin ama mutfağına girip de yemek yiyemezsin. Ama bu sayılanlar senin yemek yiyebileceğin, mutfağına rahatça girebileceğin, ekmeğini yiyebileceğin kimselerdir. Evet, kimmiş bu kişinin kendi evi? Çocuklarının evi, babasının evi, anasının evi, erkek kardeşinin evi, kız kardeşinin evi, amcasının evi, halasının evi, dayısının evi, teyzesinin evi veya anahtarı emanet edilmiş olan evler veya samimi arkadaşın evinde de kişi izinsiz olarak yiyip içebilir. Toplu olarak veya değişik zamanlarda ayrı ayrı yemenizde bir sakınca yoktur. Vardiyeli olarak çalışılıyorsa saat 2'de birileri geldi yemek yedi, tamam. Saat 4'te veya 6'da birileri geldi, onlar da yiyebilir. Hep birlikte yenebileceği gibi, hep bir saate denk getirebileceği gibi ayrı ayrı da yenebilir. Evlere girdiğiniz vakit Allah tarafından bolluk, bereket ve esenlik dileyerek birbirinize mutlaka selam verin. Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki belki aklınızı kullanmayı öğrenirsiniz. Dolayısıyla Müslüman evlere girerken de selam verecek. Allah'ın selamı, selameti, rahatlığı size olsun diyecek. Evet, 62. ayet. İnnemel mu'minûne lezîne âmenû billâhi ve rasûlihi. Ve izâ kânû ma'ahu alâ emrin câmi'in lem yessebû hattâ yestezînûhû. İnnel lezîne yestezînûneke أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Gerçek müminler öyle kimselerdir ki Allah'a ve onun Resulüne yürekten inanırlar. O peygamberle birlikte kamu meselesi için bir araya geldiklerinde hangi karara varılacak olursa olsun o peygamberden izin almadıkça o toplantıdan ayrılmazlar. Evet, müminlerin özellikleri bu. Kamu meselesi için, memleket meselesi için bir araya geldiler. Mahalledeki muhtar, ihtiyar heyeti de olabilir bu veya devletin en yüksek kademesindeki mecliste de olabilir bu. Bu şekilde bir araya geldiklerinde peygamberden izin almadıkça o toplantıdan ayrılamazlar. Benim canım sıkıldı, hoşlanmıyorum, bu işe devam etmek istemiyorum diyemezler. Ayrılamazlar. Ey peygamber, şu senden izin isteyenler gerçekten Allah ve Resulüne iman etmiş olan kimselerdir. Öyleyse onlar bazı işleri için senden izin istediler mi? Sen onlardan dilediğine izin ver. Onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Allah şüphesiz çok acıyan ve gerçek bağışlayandır. Evet, umumun meselesi, toplumun meselesi, genel memleket meselesi için İslam'ın devlet şurası bir araya geldiğinde ve toplandığında hiç kimse peygamberden izinsiz, başkandan izinsiz oradan ayrılamaz. Orayı terk edemez. Orayı terk etme imkanı yoktur. Ama zarureten kişi izin almak gerekiyorsa. İznini alır, peygamber de dilerse onlara izin verir Allah'ın bu emrine göre. Ama umumun menfaati olan yerde bu şekilde izin alıp, bu şekilde izin almak suretiyle kaytarmak diyelim biz onun adına, yoktur, yapılamaz. Yani hiçbir kimse o başkandan veya peygamberden izin almaksızın o umumi işin toplantısından uzak duramaz. Ama peygamberden izin isteyenler de münafıklar mı, gerçekten ihtiyaç sahipler mi, kim olursa onları peygamber daha iyi bilir. Sen onlardan dilediğine izin ver diyor. Ve Allah'tan onların bağışlanmalarını dile. Çünkü Allah çok acıyan ve gerçekten de bağışlayandır buyuruyor Rabbimiz okuduğumuz Nur suremizin 62. ayetinde. 63. ayet. La tec'alû du'a er-resûli beynekum ke du'a'i bazikum bazâ. قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَازًا فَلْيَحْزَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُص۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُص۪يبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Peygamberin çağırmasını aranızda herhangi birinizin diğerini çağırması gibi tutmayın. Bir tarafta peygamber çağırıyor, bir tarafta Ahmet, Mehmet, Ali, Veli. Hangisi önemli? Peygamberin çağırması önemli. Çünkü o iyiliğe çağırıyor. Çünkü o cennete çağırıyor. Dolayısıyla bir başkasının çağırmasını peygamberin çağırması gibi tutmayın. Bir başkasının mesajını peygamberin mesajı gibi tutmayın. Onun yerine getirmeyin. Peygamberin hadislerini bir kenara asıp da onun yanı sıra başka insanların sözlerini ve mesajlarını da oraya asmaya kalkmayın. Evet. Bazı müesseselerde görüyoruz. Bir ayet yazıyor köşeye. İkinci kata çıkıyoruz, orada bir gayrimüslimin yazısı var, gayrimüslimin sözü var. Ayetle birlikteymiş gibi mütalaa ediliyor. O da şöyle demiş, böyle demiş. Veya belediyeler değişik merkezlere değişik şekilde levhalar asıyor. Bazen Kur'an'dan bir ayet, bazen birinin sözü, bazen de bir diğerinin sözünü oraya yazıyorlar. Evet, Allah'ın sözü, peygamberin sözüyle bir başkasının sözü bir olur mu? Olmaz. Öyleyse onun çağırmasıyla, onun davet etmesiyle bir başkasının daveti bir olur mu? Olmaz. Öyleyse siz peygamberin sözlerini ve mesajlarını, hadislerini başkalarının sözleriyle, mesajlarıyla bir tutmayın, bir tutmaya kalkmayın, aynı terazide tartmayın. Aynı kitabın içerisinde hem ayet hem hadis hem de pek çok ünlü kişilerin sözleri var. Adam hepsini ayet gibi görüyor. Veya ayeti ünlü kişilerin sözleri gibi görüyor. Olur mu bu? Olmaz. Ayet en yüksektir, Allah'ın sözü. Ondan sonra Resulün sözü geliyor. Ondan sonra bunlardan veya hayatı boyuncaki tecrübelerinden istifade ederek söylenmiş sözler. Kimin sözü? Şunun veya şunun. Hangisinin olursa olsun bu sözler daima aşağıda olmalı. Allah Resulünün sözüyle kendi sözünüz veya bir başkasının sözü bir tutulamaz. Allah Resulü'nün çağırmasıyla, davetiyle bir başkasının daveti birlikte mütalaa edilemez. Bunu iyi bilin, iyi kafanıza koyun. Ayetler ilk plandadır. Eti'ullah, Allah'a itaat edin emrinin içerisine girer. İkincisi, ve eti'ur Resul, peygambere itaat edin. Peygamberin sözünü dinleyin. Peygambere de getirdiği mesajlara da inanmak suretiyle onun yolunda gitmeye gayret edin. Evet. Dolayısıyla Allah ve Resulünün sözünün üzerine veya dengine bir başka söz gelmesin. Ayetle, hadisle bir başkasının sözünü birlikte mütalaa etmeyin. Tecrübe edilmiş söz olabilir, faydalı söz olabilir. Bir ayetin tercümesi ve meali durumunda veya bir hadisin tercümesi meali durumunda olan bir söz olabilir. Ama filanın sözüdür o. Allah'ın sözüyle birlikte tutulamaz. Peygamberin sözüyle, peygamberin çağırmasıyla birlikte tutulamaz. Peygamberin hadisiyle falanın sözü birlikte mütalaa edilemez. قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَازًا Evet, Rabbimiz buyuruyor ki burada da bize, gerçek şu ki Allah hissettirmeden aranızdan sıyrılmak isteyenleri biliyor. Nice münafıklar var. İslam adına toplantı yapılıyor. İslam'ın lehinde bir toplantı yapılıyor. Müslümanların lehinde bir toplantı yapılıyor. Oradan sıyrılmak istiyor. Münafık olanlar, kalbinde hastalık olanlar, şüphe ve kuşku olanlar. Ama Allah onları biliyor. Öyleyse onun buyruğuna karşı gelmek isteyenler başlarına bu dünyada bir belanın, bir güçlüğün ya da öte dünyada can yakıcı bir azabın gelmesinden korkup sakınsınlar. Ey münafıklar! Ey ikiyüzlüler! Ey kendilerini Müslüman olduğunu söyleyerek gayrimüslimin bile yapmayacağı kötülüğü İslam'a ve Müslümanlara yapanlar. Müslümanların aleyhinde kanun çıkaranlar. Müslümanların İslam'ı öğrettikleri mektepleri kapatanlar. Müslümanlara her zamanda ve her zeminde çeşitli darbeleri çıkardıkları kanunlarıyla vuranlar. Lafa geldiğinde de Müslümanız diyenler. Evet, Müslümanların aralarından sıyrılıp çıkıyorlar. Allah da diyor ki: "Kad ya'lemu Allahu'llezine yetesellaluna minkum livazem." Evet. Bunlar sıyrılıp çıkıyor aramızdan. Evet, biz demek istemediydik, biz yapmak istemedik diyerekten hemen sıyrılıyorlar. Kendileri yapıyor, ondan sonra biz yapmadık diyorlar. Gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Evet, bunlar Müslümanlara sezdirmeden, insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyor ve böyle bir konuda da faydalı olmamak için sıyrılmak istiyorlar. Öyleyse onun buyruğuna karşı gelmek isteyenler başlarına bu dünyada da bir belanın gelmesini, öteki dünyada da can yakıcı azabın gelmesinden korksunlar ve sakınsınlar. Sen mi Allah'a karşı geliyorsun? Sen mi Allah'ın kitabının öğretildiği buraları kapatıyorsun, bunun altına imza atıyorsun? Bu dünyada başına belalar, musibetler, afetler gelecek. Her türlü sıkıntıyla baş başa kalacaksın. Stres ve bunalımlı bir hayatın içinde olacaksın. Ev yusibehum azabun elim. Hadi burada konforun içerisinde yaşadım. Paranın içerisinde yüzdüm ama öbür taraf azabun elim. Çok acıklı bir azapla baş başa kalacaksın. Çok acıklı bir azabın içerisine düşeceksin. Evet, burada da peygamberin çağırmasını, peygamberin mesajını diğer mesajlar gibi kabul edilmeyeceğini bildirdi Rabbimiz bize. Yani benim sözümle peygamberin sözü bir olmaz. Falanın sözüyle peygamberin sözü bir olmaz. Hadis kitabı ile falanın kitabı bir olmaz. Anayasamız Kur'an'dır. Onun açıklayıcı mahiyetteki mesajı da peygamberimizin hadisleridir. Biz başımızın üstünde tutarız ayetleri ve hadisleri. Kur'an'ı ve hadisleri başımızın üstünde tutarız. Ondan sonraki tüm yazılanlar ve çizilenler bu iki kitabı anlamak için yazılmışlardır. Onlar onların aşağısındadırlar. Onları onlarla birlikte tutmak mümkün değildir ve olamaz. Ama Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine, Allah'ın anayasasını ve peygamberin sünnetinin öğretileceği yuvaları ve yurtları kapatanlar, yıkanlar, oraları örümcek yuvası haline getirenler bilsinler ki, bu işin içinden sıyrılmayı becerenler bilsinler ki, Allah'a karşı gelmelerinden, Allah'ın emrine isyan etmelerinden dolayı başlarına büyük bir bela gelecektir ve gelmiştir. Sıkıntı içerisindedirler veya bu dünyada sıkıntı içerisinde olmadıklarını söyleseler bile, öyledirler ama belki söyleyebilirler. Biz rahatız, biz huzurluyuz deseler bile öbür tarafta o acıklı azap onları yakalayacaktır. Evet, 64. ayet. Nur suremizin son ayeti. Ela inne lillahi ma fis semawati vel ardı kad ya'lemu ma entum aleyhi ve yevme yurca'une ileyhi fe yunebbi'uhum bima amilu vallahu bi kulli şeyin alim. Unutmayın ki göklerde ve yerde var olan her şey Allah'ındır. Allah mal varlığını açıklıyor. Pek çok ayetlerde açıklar. Burada da diyor: dikkat edin. İnne lillahi ma fis semawati vel arz. Gökte ne var? Güneş var, ay var, yıldızlar var, galaksiler var, bulutlar var, binlerce. Dünyadan kat kat büyük yıldızlar var. Henüz elimizdeki aletlerle göremediğimiz yıldızlar var. Henüz ışığı dünyaya gelmeyen yıldızlar var. Kim onlar? Ne firavunlar, ne nemrutlar onlar bizimdir diyememiş, diyemezler. Dünya da bizimdir diyemiyorlar. Firavun diyordu ki Nil Nehri ve üzerindeki saray benimdir. Yani kainata göre dünya nedir? Dünyanın içerisinde Mısır nedir? Mısır'ın içerisinde Nil nedir? Nil'in üstündeki sarayı nedir? Evet, göklerde ne var? Hepsi Allah'ındır. Vel arz, yeryüzünde de ne varsa hepsi Allah'ındır. Yer altındaki madenler Allah'ın, yer altındaki doğal gaz Allah'ın, yer altındaki petroller Allah'ın, evet, yer altındaki her şey Allah'ın, yer üstündeki dağlar, ormanlar, ağaçlar, bitkiler, nebatat yine Allah'ın. Yerde gökte ne varsa hepsi Allah'ındır. Hepsi Allah'ın hükmüyle hayatlarını sürdürmektedir. Allah'ın emriyle çizdiği plan ve program dahilinde hayatlarını devam ettirmektedirler. Dikkat edin, yerde gökte ne varsa hepsi Allah'ındır. Ama kimileri kalkıyor, benim, benim, benim diyor. Ne senin? Vücut bile senin değil. Canın bile senin değil. Sıhhat bile senin değil. İsterse alıveriyor Allah. Göz benimdir diyemezsin, isterse alıverir Allah. Vücut benimdir diyemezsin, isterse alıverir, canın çıkar. İsterse yarısını alır ve felç geldi derler. Nüzul derler. Böbreğini alıverir, diyaliz makinesiyle baş başa kalırsın. Gözünü alıverir, gözlük de kafi gelmez. Kulağını alıverir, kulakçakla da işitme imkanın kalmaz. Hani senindi göz, kulak, el, ayak? Bu araziler benimdi. Hayır, senin değil. Senin olması da mümkün değil. Geçici olarak nöbetçilik yapıyorsun sen. Geçici olarak bu araziler üzerinde bekçilik yapıyorsun sen. İşte Adapazarı depreminde bir hadise anlatılır. Bazen denk geldikçe anlatırız. 350 kişi çalıştıran bir fabrikatörün depremle birlikte fabrikası yok olmuş, yerle bir olmuş. Arkasından evi de yok olmuş. Çoluk çocuğu ve hanımı da yok olmuş. Sadece kendisi kalmış. Kendisi kurtarmış. Deprem bölgesine gıda maddesi dağıtmak üzere gelen Türkiye'nin dört bir tarafından vasıtalar, kimi peynir dağıtıyor, kimi ekmek dağıtıyor, kimi gıda maddesi dağıtıyor. Bu fabrikatör de, 300 kişi çalıştıran fabrikatör de kuyruğa girmiş. Zeytin dağıtılan kuyruktan zeytin alacak, peynirden peynir alacak, ekmekten ekmek alacak ve çadırına oturup yiyecek. Dağıtanlardan biri söylüyor, "Oo, sen miydin Ahmet Efendi?" "Evet." "Ne oldu, ne hayır?" "İşte fabrika bitti, işletme bitti. Hepsi yerle bir oldu. Evim de yok oldu. Şu anda oturacak evim de yok. Verdikleri çadırda oturuyorum. Siz Türkiye'nin dört bir tarafından gıda maddesi ve erzak getirenlerin getirdiği erzakla hayatımı sürdürüyorum. Bugüne kadar Türkiye'nin dört bir tarafına mal satışı yapıyordum ben. Şimdi bitti hepsi." Evet. Neymiş? Mal, mülk, fabrika kiminmiş? Evet, hepsi Allah'ın. Ela, dikkat edin. İnne lillahi ma fis semavati vel arz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Tarla benim, tapan benim deme. Apartman benim, ham benim, hamam benim deme. Bu koltuk benimdir deme, bir gün elinden alınacak. Bu mal, mülk, servet benimdir deme, bir gün senden sonrakilere kalacak. En son varis de zaten Allah olacaktır. Öyleyse dikkat et, mal, mülk benimdir diye onlara yapışma. Dünya hayatı, dünyanın malı seni aldatmasın. Çünkü hepsi Allah'ındır. Geçici bir süre dedemize vermiş. O nöbetini bitirmiş, 30-40 sene babamıza geçmiş. O da 27 sene nöbet tekrar bize geçmiş. Biz kaç sene nöbet tutacağız o mal üzerinde bilmiyoruz. Bizden sonra da çocuklarımıza, torunlarımıza geçecek. En son varis de Allah-u Zülcelal olacak. Öyleyse dünyada, yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah'ındır. Onun hükmüyle idareyi sürdürmektedir. Onun hükmüyle, onun koyduğu kanunla hayatlarını devam ettirmektedir hepsi. قَدْ يَعْلَمُوا مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. Rabbimiz okuduğumuz Nur suresinin 64. ayetinde Rabbimizin mal varlığını açıkladığını öğrendik. Yerde gökte ne varsa hepsi Allah'ındır. Dolayısıyla o sizin içinizde bulunduğunuz durumu ve güttüğünüz amacı da çok iyi bilmektedir. قَدْ يَعْلَمُوا مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. Ey koltuğuna güvenenler, koltuk ebedidir sananlar, ne durumda olduğunu Allah bilmektedir. Ey malına, mülküne, fabrikasına, servetine dayanıp da bunlar beni bu dünyada ebedi bırakacaklar diyenler, evet, bırakmayacak, hepsi kalacak burada. Hepinizin ne durumda olduğunu Allah iyi bilmektedir. قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. Kim ne durumda olursa olsun Allah en iyisini bilmektedir. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ اِلَيْهِ. Evet. Ve bugün yaşayan herkes bir gün ona geri dönecek. Bir gün Allah'ın huzuruna, mahşer yerine toplanacak tüm insanlar. Toplandığında Allah onlara diyeceğini diyecek, söyleyeceğini söyleyecek. Allah hesabı görecek. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا. Hayattayken yapıp ettikleri her şeyi Allah kendilerine haber verecektir. وَاللّٰهُ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Çünkü Allah her şeyi bütün gerçekliğiyle bilmektedir. Allah her şeyi bütünüyle ve bütün gerçekliğiyle bilmektedir. Öyleyse sizinle bir gün onun huzuruna döneceğinizi siz bilin. Orada her şeyi size haber verecek. Dünyadaki yapıp ettiğimiz her şeyden sizi haberdar edecektir. Dolayısıyla gel şimdiden ona kul ol. Gel şimdiden ayarını ondan al. Gel şimdiden onun yolunda olarak hayatını devam ettir. Dolayısıyla Allah'ın huzuruna çıkmayı, onun huzurunda hesap vermeyi, şimdiden her gün kendini muhasebe ederek, hesabını vererek hazırla ki yarın orada hesabın kolay olsun. Amel defterini doldur, hayırlarla doldur ki, şerleri sildir ki, orada hesabın kolay olsun. Orada sana verilecek haberler kısa ve öz olsun, net olsun. Dolayısıyla dünyaya aldanma, dünyada yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah'ındır. Senin de ne durumda olduğunu en iyi o bilir. Hanımını aldatabilirsin, erkeğini aldatabilirsin. Patronunu aldatabilirsin, işçini aldatabilirsin. Ortağını aldatabilirsin, çocuğunu aldatabilirsin. Ama Allah'ı aldatamazsın. Çünkü قَدْ يَعْلَمُوا مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ. Ne durumda olduğunu Allah biliyor. Kime karşı hileli iş yaptığını Allah biliyor. Sütçünün sütçüye sattığı sütün içerisine ne kadar su karıştıracağını biliyor. Niye? Sütçünün elindeki alet şu kadar karıştırılırsa bilemez diyor. Makinenin bilemeyeceği miktar karıştırıyor. Yine haram. Değişmez ki. Sütçü o makineyi içerisine koyunca biliyor diyor. Ama şu kadar karıştırırsak bilemez diyor. Az karıştırıyor. Bir başkası küçük nohutları büyük nohutların içerisine karıştırıyor. Bunu 10 liraya aldı. Öbürünü 5 liraya aldı. Ama 10 liralık nohutun içerisine 5 liralığı karıştırıyor ve 10 liraya aldım, 10 lira para verdim diye 11 liraya satmaya kalkıyor. Kimse bilmez, kimse görmez, kimse tanımaz diyebilir ama قَدْ يَعْلَمُ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ. Ne durumda olduğunu Allah bilmektedir. Kalbinden geçeni Allah biliyor. Beni aldatabilirsin, falanı filanı aldatabilirsin ama Allah'ı aldatma imkan ve ihtimalin yok. قَدْ يَعْلَمُ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ. Allah ne durumda olduğunuzu bilmektedir. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا. Bir gün dönüp dolaşıp onun huzuruna varacaksın ve o dünyadaki yapıp ettiğiniz her şeyi size bir bir haber verecektir. وَاللّٰهُ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Çünkü Allah her şeyi bilendir. Bütün gerçekliğiyle, her şeyi bilgisiyle kuşatandır. Evet, böylece Nur suresini de bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde inşallah Furkan suresiyle devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin.